أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر المبارك شهر رمضان في هذا العام 1442، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في هذه الليالي. سنعلن الله سبحانه وتعالى أن بجمهال أتمها بجين تايو اسما سكسينا ولان إبن جوس ندابت سنبهين مليبا سأل الله أتسي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أيه لين سوقنا الله أت أهلا ومرحبا سلحتنا مغا ننونود ساعتين سما سباي باي ساعتين مغا لايد sa Markaz Manarus Sabil o Manarus Sabil Center sa ating mga muhadara, mga lecture na nakasama natin dito. Insha'Allah ta'ala, ngayong gabi magkakasama natin ang isa sa mga napaka-respetado, napakalaki na mga mashayikh na sheikh sa State of Kuwait, si Dr. Muhammad Hisham Tahiri. Bi-idhnillahi ta'ala, nastadifu fi hadhihi al-layla شيخنا ودكتورنا وشيخ محمد دكتور محمد هشام طاهري ساكن يان توبيكو ان شاء الله نا مابانجيت باتونكول سا ريليجيون اسلام كامي اي لوغود نا نغبابا سلامات سينيو باكسو باي باي سينيو بانونو اود مابا لايف مان او مابا ريكوردد سا مغا لايف نان منارو سبيل. Insha'Allah ta'ala, kahit na wala ng Ramadan, meron din magpapatuloy itong mga programa ng Manar Sabil patungkol sa da'wah o pananawagan tungo sa matuwid at totoong landas. Insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Insha'Allah ta'ala, kung walang mababago sa ating schedule, siguro ito yung last ng ating live sa programa ng Manarus Sabil Center. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na magsilbing gabay ito sa ating mga kapatid na hindi pa Muslim, at maging daan ito at mga dahilan, maging dahilan para lumakas ang pananampalataya ng ating mga kapatid sa relihiyong Islam. Alam natin na tayong mga Muslim ay tungkulin natin na may parating ang mensahe ng relihiyong Islam. Dito sa Manarus Sabil, kami ay wala kaming rason, wala kaming hinahangad, wala kaming kinakailangan. Hindi namin kailangan na kami ay bayaran, kami ay bigyan ng pera para may parating natin sa ating mga kababayan na mga Pilipino ang totoong mensahe ng relihiyong Islam. Tayo dito ay voluntaryong gumagawa ng mga da'wa, insha'Allah ta'ala. At ang nais lang namin ay ma-explain, maipahayag, at maiparating ang totoong mensahe ng relihiyong Islam, insha'Allah ta'ala. Itong mga nakakasama natin na mga masyayikh, napakalaking mga masyayikh, mga doktor, mga profesor, napakalaking respetado ng mga pangalan na kasama natin dito sa Manar Sabil. Wala silang hinahangat, hindi nila kailangan na sila ay sumikat dahil sikat na sila noon pa man kahit na walang Manar Sabil. Ang kanilang layunin ay para lamang sa mga da'wa. So ngayon nandito si Sheikh Dr. Muhammad Hisham Tahiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayakumullah Syekh. Kaifal hal? Tayyibun insyaallah. Tayyibun insyaallah Syekh. Tafadhal Syekh. شلون صحتكم ان شاء الله طيبين؟ الحمد لله الحمد لله شيخنا، حياكم الله. الصوت واضح؟ صوت واضح شيخنا، صوت واضح. طيب الله يحفظك ويبارك فيك. ترجم فوري؟ نعم شيخ بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. Ang introduction ni Sheikh ay patungkol sa siya ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay huling sugo ng Allah. فَإِنَّ عُنْوَانَ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ هِيَ وَظِيفَةُ الْإِنسَانِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Ang topiko ng muhadar na ito ang mga dapat na trabaho ng tao dito sa mundo. إذا تأملنا من حيث الدلالة النقلية في كتاب الله عز وجل القرآن وكتب الأنبياء السابقين التوراة والإنجيل فنجد جليا أن وظيفة الإنسان هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. Pag tinignan natin dito sa mga ang aklat at sa mga verses katulad ng Quran, katulad ng Biblia, katulad ng Torah, ang pinaka-main na dapat na trabaho ng isang tao dito sa mundo ay sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا منصوص في سورة الذاريات في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Yan ay mababasa natin sa Surat al-Dhariyat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko ika nilikha ang mga tao, hindi upang masamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله جل وعلا الذي أبدع الكائنات وأبدع السماوات هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء وإنما خلقنا نحن لعبادته جل وعلا وخلق كل شيء في الأرض وفي السماء لخدمة هذا الموظف ولخدمة هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى نلتها نريد تسمندو أن لهات نم مغا نلتها كتولد نم لانت لوبا كتولد نم مغا كاهوي لهات نم نلتها نم الله سبحانه وتعالى أي بارا مكسيرفيسيو ستاؤم. ولهذا نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض. دعنا نبحث عن القرآن سأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أي لحد نن نلكانيا ديتو سالانيت أت سالوبا أي بارا سمعتاو. وهذا مشاهد من حيث الواقع فإن كل الكائنات الحية المشاهدة وغير المشاهدة لا تستطيع أن تسيطر على الإنسان والإنسان يسيطر على الحيوانات وعلى الطيور وعلى كل شيء في هذا الكون مما يدل على أن كل شيء مسخر له. Ay atyan ay nakikita natin dito sa pamumuhay natin sa mundo na lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng mga hayop, katulad ng mga kahoy, katulad ng mga insekto na ang tao ay siya ang nagkukontrol sa mga bagay na ito at itong mga hayop, mga tao, hindi nila kayang kontrolin ang tao bagkus nakikita natin na lahat ng ito ay para serbisyuhan ang mga tao. Wal-ajab anna an-nasa fi hadhihi ad-dunya idha kabaru yabhathuna an wadha'ifa lahum لتسيير معاشهم الدنيوي ولكن القلة منهم من يبحث هل أدى وظيفته الأخروية التي فيها تيسير معاشه الأخروي أو لا. Minsan nakakamangha at minsan din ay tayo ay nagugulat no na ang tao kapag lumaki na sa dito sa mundo ay nagpupursige na naghahanap ng trabaho para gumanda yung pamumuhay niya dito sa dunya. Pero minsan nakakalimutan niya yung totoong dapat niyang pagpursigihan na yun ang trabaho niya na magiging ang resulta ay para sa kabilang buhay. الإنسان العاقل يفكر في دنياه فيرى أنه لا يمكن أن يجد اليسار في مستقبل أيامه إلا بكد وعمل ووظيفة. فهل يعقل أن الإنسان يغفل عن آخرته؟ Ang tao na nag-iisip, no, ang tunay na tao na dapat mag-isip na dito sa pamumuhay natin sa mundo ay kahit na ano ang pagpursige mo sa iyong pamumuhay, kung hindi ka bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ng gabay para mamuhay ng masagana, ay hindi ka mabubuhay ng magandang pamumuhay. Pero dapat isipin mo bilang isang tao na nag-iisip ng tama ay ang totoong dapat mong pagpursigihan ay ang mga bagay na magiging mas nakakainam, no? Na magiging maganda ang resulta sa pamumuhay mo sa kabilang buhay. Ayuhal insan, innaka lam tukhlaq li ajli an tabni al-imarat wa lam tukhlaq li ajli an tuzayyin hadhihi ad-dunya al-faniyah. وإلا فالله كان قادرا على أن يجعل هذه الدنيا أزين مما أنتم فاعلون فيها وإنما خلقت لعبادة ربك فإياك والغفلة عنها. Ang tao ay hindi nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para gumawa ng mga gusali, para gumawa ng mga sasakyan, para gumawa ng magagandang mga bahay, magagandang mga eskwelahan, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang gawin ito kahit na wala pang tao. Kaya dapat ikaw na tao, ikaw na nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong kalimutan na ikaw ay nilikha ng Allah para upang masamba mo siya. Wa aydan min an-nahiyati al-aqliyah nudriku anna al-insana la budda an yakuna lahu wazifatun ma. Sa pag-iisip din natin, no, sa pag-iisip din natin, naisip natin na ang tao dapat ay meron siyang mga bagay na dapat niyang trabahuin. Fa'ulama'u at-tabi'ati mathalan yajiduna anna li kulli makhluqin min al-hayawanati wal-hasharati wal-tuyuri wadhifa mu'ayyana li ajli ma yusamma bi al-muhafaza ala at-tabi'ati al-kawniyah. لكنهم مع علمهم هذا يغفلون عن وظيفة الإنسان المسيطر على هذه الدواب. Mga scientists na nakikita natin dito sa mundo na mayroon silang mga discoveries patungkol sa mga kung paano magiging balance ang pamumuhay ng mga tao, pamumuhay ng mga insekto, pamumuhay ng mga animal, mga hayop. Pero minsan hindi nila, bagkus kahit na mga scientist sila, nakakalimutan nila, nakakaligtaan nila ang tunay na trabaho ng tao. Wal-uqalaw minan nas yudrikuna idrakan aziman bi anna al-qawl bi anna al-insan laysa lahu wazifa imma takabburun wa takabur wa imma safahatun wa junun. Ang mga taong magaganda o nasa hustong pag-iisip ay alam nila, no? Alam nila na karamihan sa mga tao ay meron silang pagmalaki sa kanilang mga sarili. Number one. Number two, meron silang kamanghaan, no? Meron silang kamangmangan sa totoong dapat nilang trabahuin dito sa mundo. Qala Allahu Jalla wa Ala, أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا وليس له وظيفة وليس وراءه حساب؟ سامن الله سبحانه وتعالى أن تأبى أي نلكها نولا سيان دابت جوين نلكها نولا سيان ولا سيان تنقول نهندي سيا هندي مني ننجل الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي علينا أن ندرك أن الإنسان خلق للعبادة، وابتلاه الله بالأوامر الشرعية من جهة، وبالأوامر الكونية المقدرة عليه من جهة أخرى. Dahil diyan, dapat na malaman ng mga tao, dapat ilagay nila sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga puso, na ang tao ay nilikha para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah subhanahu wa ta'ala inutos niya sa mga tao na meron silang dapat gawin. Number one, yung mga duty nila, yung mga tungkulin nila patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga tungkulin nila patungo sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. يقول جل وعلا في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله سبحانه وتعالى kami ika sabi ng Allah ay nilikha namin ang mga tao mula sa tubig ng lalaki at tubig ng babae, hinalo namin ito para sila ay bigyan ng test, bigyan ng exam dito sa pamumuhay nila sa mundo. إذا تيقنا من الناحية النقلية والعقلية أن خلقنا للعبادة، فهنا يأتي السؤال: من أين نفهم العبادة التي هي وظيفتنا؟ ngayon naintindihan natin na ang ating number one na purpose dito sa pamumuhay natin sa mundo ay para masamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong ngayon, saan natin makukuha o sino ang magtuturo sa atin patungo sa wastong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Walil-ijabati ala hada sual, as'alu sualan akhar, fa'akul, inna at-tabiba, min ayna yata'allam at-tib? المهندس من أين يتعلم الهندسة؟ المزارع من أين يتعلم الزرع؟ Dahil doon, para masagot natin ang katanungan na yun, ay magtatanong kong ulit. Itong tanong ko ay ang mga doktor, ang mga engineer, ang mga taong merong kaalaman, no? Saan nila nakukuha ang kaalaman na ito? Saan sila nag-aaral? No? Yun ang katanungan ko. كلكم ستقولون إنهم يتعلمون في المدرسة أولا، ثم في أماكن متخصصة ثانيا، ثم التجربة ثالثا. Lahat kayo isasabihin ninyo na itong mga mayroong mga profesyon na ito ay nagsimula ang pag-aaral nila sa eskwelahan, sa elementary, sa high school, sa college, sa universities, at kung saan sila إذا كان هكذا أهل الدنيا لأجل وظائف معينة يجعلون هناك مدارس تعلم، فلا بد أن نستيقن أن الله الذي خلقنا لوظيفة العبادة جعل لنا مدرسة نتعلم فيها كيف نتعبد لله. Kung ganun dito sa dunya, no, ang nakikita natin na kung paano nag-aaral itong mga merong mga profesyon, na dapat malaman natin na ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha din ng mga bagay kung saan doon natin makukuha ang wastong pamamaraan kung paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. هذه المدرسة هي مدرسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يجب علينا نحن أن نسير وراءهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. Ang totoong mga paaralan kung saan natin makukuha ang tunay at tunay na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga paraan ng mga propeta, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فبهداهم اقتدي, no? Sa turo ng mga nabi, turo ng mga propeta, doon tayo susunod. فمن أراد أن يؤدي وظيفة العبادة على أكمل وجه فعليه أن ينظر كيف عبد الأنبياء ربهم فكذلك يتبعهم ويسير على منوالهم. Kung gusto mo na masamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa taglay na pagsamba, sa tunay o tama na pagsamba, dapat tingnan natin, pag-aralan natin kung paano sinamba ng mga propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-anbiya alayhim as-salam kulluhum qalu al-ibadatu allati khuliqna laha hiya ifradu Allah tabaraka wa ta'ala بكل عبادة أمرنا بها. Ang mga propeta, sabi ng mga propeta, ay lahat ng lahat sila ay nagsabi na ang pagsamba natin ay dapat tungo lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at na siya lamang mag-isa, wala siyang kasama. ولهذا أول الرسل نوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dahil yan, sabi ni Noah alayhis salam, isa sa mga propeta, na sambahin niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nag-iisa at wala siyang katambal. وهكذا الانبياء من بعده ابراهيم وموسى وعيسى حتى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. At ganun din ang lahat ng mga propeta na sumunod mula kay Abraham hanggang kay Moses, hanggang kay Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dapat yung sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala siyang katambal. وإذا كانت هذه المدارس التي هي للأنبياء عليهم السلام بعضها قد دخلها التحريف والتغيير فإن مدرسة القرآن محفوظة إلى قيام الساعة. Yung mga sinaunang mga aklat ay pumasok dito ang paninira, nasira ito, pumasok dito ang tahrif, pumasok dito ang pag hindi na ito tama, na minsan ay naging dahilan para maligaw yung mga tao. Pero ang Quran na siya ang aklat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay insyaallah ta'ala wala itong chance na masira ng kahit na anong paninira. ولهذا من أراد أن يتعبد لله بعبادة مقبولة مرضية عند الله فعليه أن ينظر إلى ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dahil doon, kung sino ang may gusto na samahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wasto at tama na pamamaraan, titingin siya sa mga kung paano sinamba ng mga propeta ng Allah at titingin din siya kung paano sambahin ng Allah sa paraan ng Quran. ولهذا قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيعوه تهتدوا. Dahil din sabi ng Allah سبحانه وتعالى kung susundin niyo ang propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم kayo ay gagabayan tungo sa tuwid na landas. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo na mga tao, kayo na nanampalataya, ang lahat ng mga gabay ay binigay ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sundin niyo ang kanyang mga turo. Wala budda an nudrika أن العقول بمجردها لا يمكنها أن تصل إلى عبادة مرضية عند الله مهما أوتيت من التجربة ومهما أوتيت من الفطنة. Kailangan maintindihan natin at malaman natin na itong ating mga pag-iisip ay hindi lang siya, no? Hindi kaya ng ating pag-iisip na turuan yung sarili natin kung paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا ننظر إلى بعض عقلاء العالم اليوم مثلا هناك من عقلاء العالم من هو في الدرجة الأعلى في الذكاء والصناعة والفهم لكن في آخر المساء يأتي إلى بيته ويسجد لصنم هو صنعه بيده. Dahil doon minsan nakikita natin ang mga tao na nasa malaki o nasa mataas na level sa pag-iisip napakataas ng IQ, napaka-bright, no, napakalaki ng posisyon. Pero pag-uwi niya sa bahay ay sumasamba siya sa bato, sumasamba siya sa mga bagay na hindi naman nagsasalita o hindi naman gumagalaw. So yun, kahit na napakataas ng level ng pag-iisip ay hindi pa rin niya kayang gabayan ang kanyang sarili. بالعقول نور وإضاءات تدل العقلاء أنه لا بد من أداء وظيفة العبادة، لكنها لا تستقل بمعرفة هذه العبادات، فكان لزاما الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Itong pag-iisip natin ay mayroong mga gabay dito. Mayroong gabay kung paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi lahat, dahil ang tunay na paraan o tunay na kung saan natin makukuha ang tunay wastong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat bumalik tayo sa Quran, bumalik tayo sa kitab, at bumalik tayo sa authentic na hadith o tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك جعل الله في فطر الإنسان لا سيما الفطر السليمة أهمية والحاجة الملحة إلى العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له، لكن هذه الفطر ربما تتغير أو تتأثر بمجريات. Dahil doon, nakikita natin sa nature ng isang tao na mayroong sa nature ng tao, hinahanap niya kung na mayroong dapat sambahin. Pero minsan, itong nature na ito ay may mga bagay na magbibigay o naging dahilan para maligaw itong nature ng tao. Okay, babalikan natin si Sheikh sa ating live inshallah ta'ala, dahil siguro ay sa nakamute yung akin, yung kanyang invite natin siya ulit dahil na mute siguro yung kanyang phone. Paddal Sheikh na. Madri, sami'tini o ba sami'tini fi akhir hadithi? Ma sami'tini Sheikh. Paddal. لو تعيدون مرة ثانية شيخنا. أقول كذلك الفطر لا تستطيع أن تستقل بمعرفة ما يرضي الله، لأنها تتأثر بالمجريات حول الإنسان. Sabi ni Sheikh, ganun din ang nature ng tao, hindi niya kayang gabayan ang tao, dahil itong nature na ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay minsan merong dumarating na mga bagay na siyang meron siyang ta'sir o meron siyang mga dahilan para maiba itong nature ng tao. كذلك يجب علينا أن ندرك أن الأعراف وأن تقاليد وطريقة الآباء والأجداد لا يمكن أن تكون صحيحة ما لم تكن مبنية على أدلة من الأنبياء والمرسلين. Dapat din na malaman natin na itong mga tradisyon ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang, no, ay hindi lahat na tama, hindi lahat ay pwede sa relihiyong Islam, maliban kung ito ay galing sa turo ng relihiyong Islam at ang mga propeta. Wa yajib an nahdhar khususan min اتباع وتقليد الآباء، فإنها مهلكة للإنسان ويبعده عن وظيفته في طاعة الرحمن جل وعلا. Dapat ingatan natin, no? Itong pagsunod natin sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, na hindi tayo nagbabasa, hindi natin hinahanap ang totoong gabay, ay minsan ay maging dahilan ito para tayo ay maligaw sa tuwid na landas. والعجب من أهل الدنيا أن أحدهم تجد أباه فقيرا فلا يرضى بفقره، بل يعمل الليل والنهار ليكون غنيا. تجد أحدهم يكون أباه جاهلا ولا يعرف القراءة والكتابة، وهو يعمل الليل والنهار ليتعلم القراءة والكتابة، فكيف إذا جاءت المسألة في مسألة عظيمة عليها نجاته في آخرته يسير على طريقة الآباء والأجداد بدون برهان من الله؟ minsan ang tao no ang tao kung siya ay mahirap lamang dito sa mundo, magpupursige ito para maghanap ng trabaho para dumita ang kanyang pamumuhay. Ganon din minsan wala siyang kaalaman mangmang, pero nagpupursige ito para maging educated. Pero kung dito na sa mga bagay na siyang maging gabay sa kanya o magpapapasok sa kanya sa paraiso ng Allah o impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, dun niya hindi siya nagpupursige, bagkus siya ay sinusunod lamang niya ang kasabihan ng mga magulang o mga ninuno na minsan ay hindi naman tama. فإن قال قائل فإن الديانات كثيرة وكل واحدة منها تزعم أن طريقتها هي الصحيحة المرضية عند الله في العبادة، فالجواب kung sabihin ng isa sa mga tao ay napakarami ng reliyon, lahat sila ay nagsasabi na sila ang tama. So, ano ang sagot sa katanungan na yun? أن الجواب أن يفكر الإنسان العاقل، هل هذه الديانات التي فيها أن الإنسان يسجد للحيوان مثلا، أو أن الإنسان الفاني يعبد إنسانا فانيا، أو أن الإنسان يعبد ملكا أو يعبد نبيا، كيف تكون هذه الديانات صحيحة وهي تدعو إلى الشرك عياذا بالله تعالى؟ Ang sagot ng katanungan na yun ay kung paano ito bang mga relihiyon na ito na nananawagan at nagsasabi na sila ang tama na dapat maging relihiyon ng isang tao, paano sila nagsasabi o nagsabi na dapat sambahin ay mga bagay na mayroong limitasyon dito sa pamumuhay sa mundo, katulad ng pagsamba sa tao na siyang namamatay din, katulad ng pagsamba sa bato, pagsamba sa mga kahoy na nilikha lamang o ginagawan lamang ng tao itong kahoy na ito para maging ribulto. So paano magiging tama itong relihiyon na ito? Aydan liyatafakkar al-aqil بين دين منزل محفوظ لم يتغير منذ نزوله إلى الآن ولا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف كما في القرآن، وفي ديانة قد طرى عليها التغيير والتحريف والزيادة والنقص. dapat maisip din ng tao kung gaano kung paano naging protektado ang relihiyon Islam, relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng Quran, na hindi pumasok dito ang lahat ng mga bagay na nagbago dito. No? Hindi katulad ng ibang mga relihiyon na pumasok sa kanila ang mga bagay na nag-iba, no? Naging dahilan para maiba ang turo ng mga relihiyon na yon. وكذلك علينا أن نقارن بين العبادات التي في ديننا الحنيف الإسلام وبين العبادات في الديانات الأخرى، بين سماحة هذا الإسلام والتشدد الموجود والرهبنة الموجودة في بعض الديانات. لو لم يكن من الفروقات إلا أن القرآن مبذول لكل أحد يستطيع أن يقرأه كل أحد، وأهل الديانات الأخرى يقولون كتبنا خاصة لعلمائنا، فهذه من الأدلة الكافية التي ترشدنا إلى الوظيفة الصحيحة عبادة الله عز وجل. dahil dun tayo ay dapat natin i-compare itong mga pagsasamba dito sa Islam, sa religion Islam, at sa ibang mga religion. I-compare natin itong kung paano napakaganda ang religion Islam, napaka-simple, doon sa mga bagay na napakahirap minsan sa ibang mga religion. Dahil doon, makikita natin kung ano yung dapat natin gawin o ano yung dapat na ating trabaho dito sa mundo. Yun ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك ينبغي أن ننظر أن هذا الإسلام دين لم يغفل العبادات البدنية ولا العبادات الروحية ولا العبادات المالية ولا العبادات الفردية ولا العبادات الجمعية الاجتماعية، فشكلت تكوينا كاملا بها نستطيع أن نقول إنها تجلي وتوضح الوظيفة. وأحسن هيئاتها كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. So yun mga kapatid na nanonood sa ating live, kailangan makita natin, no, na ang relihiyong Islam, invite natin ulit si Doktor dahil siguro medyo mahina yung kanyang connection. Medyo mahina yung connection. Fadal Sheikh na, atakad asyabaka indakum shuya da'ifa. So dahil doon, mga kapatid, na dapat tingnan natin itong relihiyong Islam kung paano niya binigyan. الظاهر أن النت يقول تكتفون بهذا القدر. في ختام هذه المحاضرة أدعو كل مسلم ومسلمة. Medyo mahina yung connection ni Sheikh. Dahil dun, dapat na malaman natin kung gaano binigyan ng relihiyon Islam ang pagsamba sa pamamaraan ng ating mga katawan. Pagsamba sa pamamaraan ng ating mga spiritual, no? Pagsamba sa pamamaraan na pagsasalita. Dito na naman si Sheikh, Fadal Sheikh. Fadal Sheikh. أقول في ختام هذه الكلمة أوصي كل مسلم ومسلمة أن يعرف وظيفته على وجه الكمال وأن ينظر إلى ما يرضي الرحمن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مقبولا عبادته ووظيفته عند الله وحتى يكون من الحاصلين على درجة الامتياز والحاصلين على الامتيازات الدنيوية والأخروية بهذه الوظيفة المرضية عند الله. Dahil doon, sabi ni Sheikh, para sa ating last na mga magiging advice o turo sa lahat ng mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sa atin ay alam natin at kilala natin kung ano ang ating kung tungkulin, ating mga dapat na gawin na trabaho dito sa mundo. Dapat hanapin natin ang mga tama o mga authentic, mga totoo na mga pamamaraan kung paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at para makuha natin yung tinatawag na excellence, yung tinatawag na napakataas na rangko dito sa dunya, lalong-lalo na sa akhirah. Kama usi kulla aqilin wa illam yakun musliman an yatafakkara fi hali nafsi wa an ya'lama ayna masiruhu wa kayfa sayuqabilu rabbahu إذا انتهى من هذه الدنيا الفانية. Dahil doon din, gusto ko din pakiusapan na lahat ng mga magaganda ang pag-iisip kahit na hindi pa Muslim na mag-isip-isip kung saan mapupunta yung sarili niya, kung ano ang isasagot niya sa katanungan kung siya ay humarap sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay wala na dito sa mundo. ومن لم يعرف طريق الهداية فعليه أن يرفع يديه بصدق وإخلاص ويقول يا من نورت السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء يا من خلقت السماوات والأرض اهدني والله سيهديه الله تبارك وتعالى. سمعنا tao naman kung hindi niyo alam no wala kayong gabay walang gabay para masamba ninyo ang tunay na Diyos, ang pamamaraan para mahanap natin itong gabay na ito ay hihiling tayo, no? I-open natin ang ating mga sarili, i-open natin ang ating pag-isip na mahanap natin ang tunay at dapat na sambahin, magdua, manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan dito sa mundo. Allahumma ihdina lima ikhtulifa fihi min al-haqq bi-idhnik. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ووفقنا للسير على خطى أنبيائك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام واجمعنا بهم في الآخرة في قدم صدق عندك في دار السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتم من الفوائد المباركة بإذن الله تعالى. نتقدم باسم الشعب الفلبيني والدعاة الفلبين إليكم بالشكر الجزيل على هذه المحاضرة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقوا ثواب هذا أو هذه الجهود المباركة في الدعوة بإذن الله تعالى، تلقوا ثوابها يوم اللقاء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.